super, a dlaczego tylko 60 kapsułek? Bo tu jest dwa razy więcej oleju z wątroby rekina w jednej kapsułce. Jednoskładnikowe produkty często zawierają tylko 250 mg oleju. Czyli Preventic edycja specjalna? To odpowiednik 120 zwykłych kapsułek. Dodatkowo ma bezzapachowy czosnek. Pani magister, to ja też poproszę Preventic. Preventic. Podwójne wzmocnienie odporności. Aflofarm. W Saturnie wiemy, co jest grane i mamy specjalną ofertę dla graczy. Na przykład mysz gamingową Razer z sensorem optycznym 16000 dpi, 5G z regulowanym oporem scrolla za 299 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 12 października, minęła 18. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Oszuści wykorzystują wykradzione dane osobowe i zaciągają pożyczki w parabankach. W tym serwisie Trójki będziemy ostrzegać. Powiemy też o uroczystościach związanych z rocznicą powstania Żegoty, organizacji, dzięki której w czasie okupacji uratowano tysiące Żydów. Nerwy i długie kolejki po węgiel. Jest brak węgla na rynku. Podobno na składach kolejki po 2 tygodnie trzeba czekać. Serwis Trójki zaczynamy od informacji o oszustach, którzy zaciągają kredyty, wykorzystując nasze dane osobowe. Do takiej sytuacji doszło w Słupsku na Pomorzu. A 33-letni mężczyzna ma do spłacenia 3 kredyty w 3 parabankach, choć żadnej umowy z nimi nie podpisywał. O tym, że ma długi w wysokości kilku tysięcy złotych, dowiedział się przypadkiem. Teraz boi się, że będzie musiał spłacać także bardzo wysokie odsetki. Nawet nie znałem tych firm, w których zostało wzięte te kredyty. Teraz obawiam się problemów finansowych, a nawet komornika. Policja oczywiście każe nie spłacać tych pożyczek, ale ja się cały czas martwię, że te koszty tych firm, które zostały wzięte, ktoś użyczył sobie tych pieniędzy, te koszty cały czas na mnie narastają. Wyjaśniamy, kto i w jaki sposób wykradł dane osobowe mężczyzny i zaciągnął kredyt na jego konto, informuje Robert Czerwiński ze słupskiej policji. Pokrzywdzony został oszukany poprzez wykorzystanie jego danych osobowych. Jak do tego doszło? Jakie były okoliczności tych wyłudzeń kredytów? No my musimy się dowiedzieć. Policjanci bardzo intensywnie pracują, żeby wyjaśnić te wszystkie okoliczności. Jak doszło do tego, że ktoś posłużył się danymi personalnymi pokrzywdzonego słupszczanina? Podobnych spraw w całej Polsce jest więcej, dlatego policjanci apelują, żeby nie zostawiać nikomu swoich dokumentów. W przypadku ich kradzieży natychmiast zgłosić to w najbliższej komendzie albo urzędzie miasta czy gminy. Problemem jest jednak także nielegalny handel danymi osobowymi. Apelem pamięci przed grobem nieznanego żołnierza uczczono 75. rocznicę powstania Rady Pomocy Żydom Żegota. W Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie odsłonięto tablicę upamiętniającą Polaków, którzy narażając życie ratowali Żydów w czasie okupacji niemieckiej. Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek mówił, że Polacy w czasie II wojny światowej ratując życie Żydów zdali egzamin z człowieczeństwa. Oni nie robili tego dla medalu, dla zasadzonego drzewa w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie, dla sławy. Oni w każdym człowieku widzieli bliźniego. Dla osób uhonorowanych tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata pomoc niesiona Żydom była oczywistą sprawą. Myśmy się sprzeciwili temu, że okupant niemiecki segregował ludzi według ras, stawiając Żydów, naszych bliźni i obywateli polskich poniżej człowieczeństwa. Nie mogliśmy się z tym zgodzić. Mówi Tadeusz Stankiewicz, który wraz z rodziną pomagał kilkudziesięciu Żydom. 6 z nich udało się ocalić od zagłady. Magdalena Kowalewska, Polskie Radio. Utworzona w 1942 roku w Warszawie Żegota pomogła finansowo około 4 tysiącom osób. Szukała też kryjówek i zapewniała pomoc medyczną. W organizacji działała m.in. Irena Sendlerowa, dzięki której z getta udało się wyprowadzić 2,5 tysiąca żydowskich dzieci. A Rosja znowu straszy NATO rozmieszczeniem rakiet Iskander w pobliżu granic Polski i Litwy. Cytowany przez agencję RIA Nowości szef Komisji Obrony Dumy Państwowej Władimir Szamanow oświadczył, że Moskwa może zwiększyć liczbę tych nowoczesnych systemów wzdłuż swoich granic, w tym w obwodzie kaliningradzkim. Z Moskwy relacjonuje Maciej Jastrzębski. Rosyjski deputowany skrytykował Stany Zjednoczone oraz Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię za rozmieszczanie dodatkowych sił amerykańskich w pobliżu rosyjskich granic. Nie będziemy patrzeć na to z opuszczonymi rękami, ale podejmiemy odpowiednie kroki, stwierdził Władimir Szamanow. Wskazał na rozmieszczenie w pobliżu granic z państwami NATO dodatkowych oddziałów, w tym wyposażonych w rakiety typu Iskander. Według słów rosyjskiego polityka te lądowe pociski balistyczne mogą trafić również w większej liczbie do graniczącego z Polską i Litwą Kaliningradu. Moskwa, Maciej Jastrzębski. Trzębski, Polskie Radio. Tegodniowe zapisy, listy kolejkowe i wysokie ceny. Węgiel to teraz towar deficytowy. Chciałbym kupić węgiel. Proszę pana, na przyszły tydzień, bo w tym tygodniu nie dam rady. Grafik full.

imiona tajfunów, to Patrick Depen. To jest nasza piosenka dnia. Mam dla Państwa zaproszenie na koncert zespołu Lion Shepherd, koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w sobotę 14 października o 18. Halinka zapisuje na ten koncert 22 i 7 trójek. A SMS-owy numer teraz w sprawie naszej płyty tygodnia, to jest płyta Carly Bruni, French Touch, i dziś z tej płyty kolejny klasyk Moon River. Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend, my huckleberry friend, Moon River. Sobie przy ognisku, słońce zachodzi, konie przywiązane. Jest pięknie. Jest piękne. Obejrzałbym jakiś klasyczny western. No bardzo proszę. Carla Bruni. Po reportażu. Po reportażu. Carla Bruni, Moon River z płyty French Touch. To jest nasza płyta tygodnia. SMS-em 71-335, choć pewnie Halinka już zdała te dwie płyty. Sprawdzę, czy już przysłała. Tak, jest. Płyta tygodnia. Pierwsza dla pani Aliny z Bolesławca, druga dla pana Pawła ze Szczodrkowic. A w studiu Janusz Deblesem. To znaczy? Reportaż w Trójce. To znaczy, że zaglądamy do laboratorium reportażu, bo to czwartek i spotkanie ze studentami. Tak, i no, dwa zdania wstępu. Często jest tak na początku drogi reporterskiej, że studenci na przykład mają kłopot ze znalezieniem tematu, ze znalezieniem bohatera. W związku z tym w formie koła ratunkowego Janina Jankowska wymyśliła taki temat pod tytułem Mój dzień urodzin, czyli nagrywamy rodziców, nagrywamy dziadków, nagrywamy starsze rodzeństwo, jak wyglądał ten dzień, w którym przyszliśmy na świat. A oprócz tego sięgamy do biblioteki, sięgamy do archiwum, sprawdzamy, co się w tym dniu wydarzyło na świecie, w Polsce. No i można to potraktować wprost, można podejść do tego w sposób twórczy, tak jak zrobiła to autorka dzisiejszej audycji. Chciałbym zwrócić Państwu uwagę na bardzo pomysłowe wykorzystanie materiałów archiwalnych. Aleksandra Samborska jest autorką. Tytuł reportażu 9308 dni demokracji. Wiesz, ile to jest lat? 9308 dni? Ja sprawdziłem, policzyłem. Policzyłeś? 25 lat, 25,5 roku ma pani Aleksandra. No, to tak pewnie jest. A teraz zapraszam do obejrzenia pierwszego wydania Faktów. Przegląd wydarzeń dnia na Dolnym Śląsku. Działające do niedawna instancje PZPR we Wrocławiu miały do swej dyspozycji około 60 numerów telefonicznych. Co się z nimi stało po likwidacji PZPR? Już po raz trzeci Polska została zaproszona do udziału w Międzynarodowym Konkursie Ortografii Języka Francuskiego. Eliminacje odbędą się w dwóch grupach wiekowych, do lat 21 i powyżej.

29 marca 1990 roku, w czwartek, urodziłam się ja, Aleksandra Samborska, autorka audycji pod tytułem 9308 dni demokracji. 31 marca tego samego roku, w sobotę, na liście przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia królowała właśnie ta piosenka. "9308 dni demokracji". Taki tytuł nosił reportaż Aleksandry Samborskiej, który powstał w Laboratorium Reportażu i Dokumentalistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Tu Trójka, minęła 18:30. Skrót wiadomości, Artur Ewertowski. Lekarze rezydenci nie będą zarabiać mniej niż 5250 zł do 2021 roku. Mówił o tym minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, który przedstawił w imieniu rządu propozycje, które zostały złożone rezydentom. Szef resortu zaznaczył, że młodzi lekarze mogą liczyć na stopniowy wzrost wynagrodzeń. Rezydenci 11 dzień głodują w szpitalu w Warszawie. Napisali list do pary prezydenckiej z prośbą o mediację. Ich najważniejsze postulaty to podwyżka wynagrodzeń i wzrost nakładów na służbę zdrowia. Rosjanin Dmitrij K. wyrzucony z Polski przez ABW. Mężczyzna miał wykorzystywać sieć kontaktów do szerzenia rosyjskiej propagandy. Miał też działać z ramienia rosyjskiego Instytutu Studiów Strategicznych w Moskwie. Tworzył grupę działającą na szkodę naszego kraju, informuje rzecznik ABW Stanisław Żaryn. Wśród tematów, którymi się ta grupa zajmowała, była między innymi ustawa pozwalająca na demontaż sowieckich pomników w Polsce. Ci ludzie próbowali tutaj budować opór przeciwko tym przepisom. Próbowano również podgrzewać polskie, ukraińskie animozje. Dmitrij K., zdaniem ABW, miał utrzymywać bezpośrednie kontakty ze służbami specjalnymi Federacji Rosyjskiej. Zbiornik retencyjny Kiełpinek przyjmie więcej wody, a w mieście pojawi się 70 syren alarmowych i nowe mierniki deszczu. Gdańsk zrobił kolejny krok w kierunku ochrony przeciwpowodziowej. Wiceprezydent miasta Piotr Grzelak podpisał umowę na rozbudowę systemu monitoringu oraz zwiększenie zbiornika. Chcemy prowadzić takie działania, aby zbiornik Kiełpinek był w tej krytycznej sytuacji tym zbiornikiem, który pomaga nam uzyskać dodatkową retencję. A syreny alarmowe pojawią się także w Sopocie. Tyle wiadomości w skrócie. Serwis Trójki już o 19:00. W nocy wciąż dużo chmur i możliwe przelotne opady deszczu, wysoko w Tatrach opady śniegu. Temperatura od 7 do 10 stopni, cieplej nad samym morzem, tam do 12. Wiatr nad morzem na wybrzeżu do 85 km na godzinę, a w górach do 120 km na godzinę. Jutro w ciągu dnia wciąż dużo chmur, możliwe przejaśnienia, ale szczególnie na wschodzie i w Karpatach przelotne opady deszczu, a wysoko w Tatrach opady śniegu. Temperatura od 10 stopni na wschodzie do 16 na zachodzie. Jutro porywy wiatru na Mazurach. W górach na Suwalszczyźnie do 70 km na godzinę, a wysoko w górach, w Sudetach i w Karpatach porywy wiatru do 100 km na godzinę. I ten wiatr to zapowiedź zmiany pogody. W sobotę już zdecydowanie ładnie będzie pogodnie. Niedziela słoneczna i ciepła, temperatura dojdzie, a może nawet przekroczy 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Podnieś prestiż swojej firmy. Ultra nowoczesny SUV Lexus NX, teraz dostępny w spektakularnej promocji dla biznesu. Poczuj, co znaczy prawdziwy komfort. Zaufaj najnowocześniejszym systemom bezpieczeństwa. Lexus NX dostępny już od 990 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższego dilera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Nazywam się Joanna Jędrzejczyk. Jestem wojowniczką. Wygrywam. Nigdy się nie poddaję. Codziennie walczę ze swoimi ograniczeniami. Bo limity są tylko w naszych głowach. Ty też wybierz stan nielimitowany, bo teraz każda osoba w duecie otrzyma abonament nawet 10 zł taniej. Na zawsze. A do tego dwa smartfony Huawei P9 Lite Mini, każdy już od złotówki. Wystarczy przedłużyć umowę lub przenieść numer do Play. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Wszystkiego najlepszego! Pomyśl życzenie! Chcę, żeby wszystko, o czym marzę, było w promocji! Nie mów na głos, bo się nie spełni! Spełni się, spełni! Z okazji 40 urodzin sklepów Smyk zapraszamy na urodzinowy Mega Weekend. 20% rabatu na wszystko w sklepach stacjonarnych, a na smyk.com wszystkie ubranie i buty 20% taniej. Nie przegap okazji! Urodzinowy Mega Weekend trwa od 13 do 15 października. Promocje nie łączą się. Mały dla małych. Wiesz, Marian, kupmy sobie jutro nowy telewizor. No proszę cię, w piątek 13? Spokojnie, to bardzo dobry moment, bo teraz w Media Expert nowoczesne telewizory smart, taniej nawet o 1000 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Szaro, puro, mokro, ponuro. Jak łatwiej dostrzec uroki jesieni? Zajrzyj do serwisu Toyoty i wymień wycieraczki. Już od 81 zł. Zleć wykonanie sprawdzianu bezpieczeństwa za jedyne 49 zł i wymień klocki hamulcowe już od 249. Odwiedź serwis dobrych cen Toyoty i miej jesień pod kontrolą. Szczegóły u dealerów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty, godzina 19. Teraz o handlu w niedzielę. Zapraszamy do Trójki. Kto będzie mógł handlować we wszystkie niedziele, kto jedynie w co drugą i niedzielę przedświąteczne? Na to pytanie odpowiadali dziś posłowie i eksperci uczestniczący w podkomisji do spraw rynku pracy. Ważyły się losy obywatelskiego projektu ustawy sygnowanego przez NSZZ Solidarność, ograniczającego handel w niedzielę. Pracą podkomisji przyglądała się Anna Rokicińska. Dzień dobry. Dobry wieczór raczej. No, dobry wieczór. Jak przebiegało posiedzenie i jakie są rezultaty? Atmosfera posiedzenia była dość napięta, bo i reprezentacja społeczna na sali obrad podkomisji dość szeroka, a to z kolei powodowało ścieranie się poglądów różnych grup o dość rozbieżnych czasami interesach. Cel miał być dziś jeden – przegłosowanie projektu podczas podkomisji tak, by przyspieszyć prace sejmowe, co podkreślał przewodniczący podkomisji, a kiedyś szef Solidarności, poseł PiS Janusz Śniadek. Z podkomisji na komisji jeszcze musi przejść cały etap legislacji w Sejmie, później Senat, a więc to jeszcze trochę potrwa, dlatego też troszkę już się spieszę, żeby zakończyć tutaj pracę na podkomisji i złożyć sprawozdanie. Natomiast chcę z całą mocą podkreślić, że w tej chwili chcemy wykonać pierwszy krok do wprowadzenia zasady ograniczenia handlu w Polsce we wszystkie niedziele. Rozpoczynamy pierwszym krokiem, który jest kompromisem nie przez wszystkich akceptowanym, ale no taka już jest natura polityki. Kompromis to zamiast czterech dwie niedziele wolne. Pośpiechu nie rozumiała opozycja, która wskazywała na liczne luki w projekcie, ale także na fakt, że trudno będzie tych przepisów przestrzegać. Posłanka Nowoczesnej Paulina Henning-Kloska argumentowała, że z ustawy nie wynika dokładnie, kto będzie mógł handlować we wszystkie niedziele, a kto jedynie w co drugą i dni przedświąteczne. Nikt nie potrafi mi odpowiedzieć na podstawowe pytanie, kogo zakaz będzie dotyczył. Czy na przykład pani sprzedająca bursztyny nad Bałtykiem będzie mogła w niedzielę dalej je sprzedawać, albo na przykład pani sprzedająca wyroby własne na Gubałówce. To są takie naprawdę daleko idące zmiany, które mogą pozbawić istotnych dochodów szereg polskich rodzin. Rząd twierdzi, że dba o te rodziny. Ja mam ogromne wątpliwości. Rzecz rozbija się o definicje zawarte w projekcie, bo jak precyzyjnie opisać w ustawie czynności handlowe, sklep internetowy, galerię handlową, centrum logistyczne czy dystrybucyjne? Rzecz idzie o to, jakie podmioty mogą być wyłączone spod rygorów tej ustawy. Przyjęty dziś przez podkomisję projekt do grona podmiotów objętych wyjątkiem nie zalicza na przykład zakładów pogrzebowych, co może wywoływać bardzo przykre konsekwencje, powiedział Dariusz Dudkiewicz, dyrektor Polskiej Izby Branży Pogrzebowej. Nie myśli się o śmierci, ale ona prędzej czy później przyjdzie i czasami może przyjść w niedzielę. I wtedy oprócz typowej posługi, jaka jest w związku z tym faktem, no następuje jednak sprzedaż. Jest to sprzedaż urny, trumny, czasami jest to sprzedaż ubrania. No, w aktualnym brzmieniu ustawy boimy się, że niestety taka posługa nie będzie mogła mieć miejsca. Wydawać by się mogło, że z zakupem tych rzeczy można zaczekać do poniedziałku. Są jednak przypadki, kiedy pochówku trzeba dokonać w ciągu 24 godzin. Na przykład w razie, gdy przyczyną śmierci jest choroba zakaźna. Przewodniczący podkomisji zapewnił, że ten argument rozpatrzy już komisja sejmowa. Ale aby kłopotów z listą wyjątków nie było, branża handlowa zaproponowała, aby w kodeksie pracy wpisać obowiązek 2 wolnych niedziel w miesiącu dla wszystkich pracowników. Tego chciał m.in. dyrektor Polskiej Rady Centrów Handlowych Radosław Knap. Żeby rzeczywiście wyjść spoza ustawy, która ogranicza handel, a zarazem usługi i ogranicza też konsumentów Polaków w tym, kiedy chcą robić zakupy, a z drugiej strony daje możliwość większej liczby wolnych niedziel pracownikom poprzez zapisy w kodeksie pracy. Ten argument nie trafił do związkowców z Solidarności. Przewodniczący sekcji handlu Alfred Bujara mówił, że taki zapis nie obejmowałby osób pracujących na umowę cywilnoprawne. Widzimy, jak funkcjonowało do tej pory 13 wolnych świąt. Pracowali pracownicy i na umowie o pracę, i szczególnie na umowach cywilnoprawnych. Wpisanie i uregulowanie kwestii wolnych niedziel w kodeksie pracy to jest pominięcie gdzieś około 400-450 tysięcy pracowników najemnych, ale w tym momencie ci wszyscy pracownicy by pracowali w niedzielę i handel by funkcjonował. Prostował też, jak napisała dziś prasa, jakoby Solidarność domagała się zakazu handlu w soboty. Soboty to jest jakaś kaczka dziennikarska. Ja w formie żartu, jak usłyszałem o 2 niedzielach, to powiedziałem, to może i soboty, ale to naprawdę nie wchodzi w grę i wyjaśniałem to. Solidarność utrzymuje, że wciąż chce ograniczenia handlu we wszystkie niedziele, poza nielicznymi wyjątkami. Zapowiada zbieranie podpisów pod następnym tego typu projektem, a ten, nad którym dziś pracowano, trafi do sejmowej komisji. Posłowie PiS chcą, by wszedł w życie od nowego roku. A efekt uboczny może być taki, jak zaznacza część ekspertów, że jeśli ta ustawa wejdzie w życie, to handel będzie kwitł na stacjach benzynowych i na dworcach kolejowych na przykład. I do tej sprawy pewnie jeszcze będziemy powracać. Anna Rokicińska, dziękuję bardzo. A obok jest już Wiktor Legowicz. Jestem, dobry wieczór. Raz jeszcze wszystkiego najlepszego, Wiktorze. Słuchacze dzwonili i składali życzenia. I słyszałem, bardzo dziękuję wszystkim. Masz dzisiaj dzień, no rzadko się zdarza taki dzień. I ty to byłeś wzruszony i my byliśmy wzruszeni, kiedy śpiewaliśmy. I ja byłem bardzo wzruszony. A przed nami kolejna wieczorna porcja ekonomii. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Obudźmy w naszych dzieciach pasję kodowania. W ramach działania 3.2 POPC, innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej, można ubiegać się o dofinansowanie projektów wspierających naukę programowania. Więcej informacji na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa www.cppc.gov.pl. Kampanię współfinansuje Unia Europejska w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Złóż wniosek. Kodowanie ma przyszłość. I o tym dziś będziemy rozmawiać. Naszym gościem jest pan Wojciech Szajnar, zastępca dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Witam, dobry wieczór. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Panie dyrektorze, jakie są cele tego działania 3.2? To są takie trzy cele, podpowiem. Tak, no przede wszystkim podstawowym celem jest zarażenie dzieci w Polsce pasją kodowania, pasją programowania. Ja trochę więcej za chwilę powiem, o czym tak naprawdę chcemy zarażać i czym jest to programowanie i kodowanie. Natomiast przede wszystkim dzieci chcemy tą pasją zarazić. Chcemy również nauczyć nauczycieli, nauczania wczesnoszkolnego, czyli nauczycieli uczących w klasach 1-3, jak takie lekcje programowania dla najmłodszych prowadzić i jak właśnie tę pasję programowania dzieciom przekazywać. No w jakiejś takiej dalszej perspektywie chcemy, by te kiełkujące nasiona programowania wydały taki owoc, że nauka programowania stanie się jeszcze bardziej istotnym elementem nauczanym w szkołach. Ja proponuję, żebyśmy teraz wysłuchali konkretnego przykładu. Otóż Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej to jeden z beneficjentów programu operacyjnego Polska Cyfrowa. I właśnie w jego ramach są prowadzone działania nazywane innowacyjnymi rozwiązaniami na rzecz aktywizacji cyfrowej. Jak mówi Przemysław Polański, prezes fundacji, jest to m.in. program edukacji z zakresu podstaw programowania, to co pan mówił, skierowany do nauczycieli uczących w klasach 1-3. Będziemy kształcić nauczycieli w takich obszarach jak wykorzystanie klocków Lego do składania robotów, które następnie będą ożywiane czy wprowadzane w ruch za pomocą specjalnych języków programowania Lego oraz takich języków programowania jak Scratch Junior, czy dla starszych dzieci Scratch. To są technologie Lego, wiadomo, skandynawskie, natomiast Scratch Junior czy Scratch to są technologie amerykańskie stworzone przez MIT, bardzo przyjazne, dużo przyjaźniejsze niż technologie, które są w oficjalnym programie kształcenia dzieci w szkołach podstawowych. Scratch czy Scratch Junior to nie jest zwykły język programowania, który nauczyciel czy dziecko wpisuje komendy, tak jak programista, tylko są to kolorowe bloczki, które mają pewne komendy zapisane na nich, takich kolorowych bloczkach, i nauczyciel czy dziecko tworzy z takich bloczków kolorowych sekwencje pewnych działań, które jakiś obiekt, na przykład kotek albo robot, następnie wykonują. Powinno być to znacznie łatwiejsze do przyswojenia niż programowanie w takich językach jak JavaScript, Java czy C#. Tu chodzi o pewnego rodzaju zasianie ziarna. Dokładnie tak, tu chodzi o zasianie ziarna. Program jest przede wszystkim dedykowany nauczycielom klas 1-3 z mniejszych miejscowości i wsi. Dla przykładu, jakie to są miejscowości? Tych miejscowości jest bardzo wiele. Będziemy występować na terenie Warszawy Wschodniej, a więc duża część mniejszych miejscowości, w tym podregionie, czy w Łódzkiem, będziemy w Sieradzkim, będziemy w Skierniewickim, tak? I miejscowości, które zgłosiły się do udziału w programie tam, czy wokół Wałbrzycha, czy wokół Grudziądza, będą mogły brać udział w tych szkoleniach. Z Przemysławem Poleńskim rozmawiał Kuba Witkowski. Został ogłoszony konkurs. Prawda? Jakie są jego rezultaty? Ja może najpierw jeszcze powiem, bo... Aha, odniesie się pan do wypowiedzi, dlatego że... Tego, co słyszeliśmy. Jakby ludzie, słysząc naukę programowania, bardzo często mają właśnie wyobrażenie, że te dzieci uczy się wpisywania jakiegoś bardzo skomplikowanego kodu, a przecież te dzieci ledwo potrafią czytać, pisać, bo właściwie zaczęły się tego uczyć dopiero w szkole. Natomiast jest to przede wszystkim forma pewnej zabawy, która ma nauczyć logicznego myślenia, ćwiczyć pamięć, pokazać, że tak naprawdę komenda i określone działanie w jej wyniku komendy właściwie we wszystkim, co nas otacza, bo przecież żyjemy w świecie coraz bardziej zdigitalizowanym, więc ta komenda ma rzeczywiście wpływ na tę rzeczywistość. My jesteśmy po pierwszym konkursie. Podpisaliśmy 35 umów i realizujemy takie projekty, takie między innymi, o których tutaj wcześniej była mowa, w ponad 500 gminach wiejskich i wiejsko-miejskich. Nam zależało przede wszystkim, żeby dotrzeć do najmniejszych ośrodków, no przede wszystkim wiejskich, bądź właśnie miejsko-wiejskich w Polsce. To jest 20... Tak, to jest 24% takich gmin w Polsce i 10% wszystkich szkół podstawowych w Polsce jest objętych jakby rezultatami tego konkursu. Chcemy, by w ramach tego konkursu, czy też w wyniku tych projektów, takimi lekcjami, zajęciami pozalekcyjnymi z programowania zostało objętych ponad 70 tysięcy dzieci, ale przede wszystkim byśmy nauczyli ponad 5,5 tysiąca nauczycieli, no właśnie, tego, jak dalej uczyć dzieci programowania. Te projekty w tej chwili startują, więc o jakichś takich większych efektach, czy bardziej konkretnie o ich efektach będzie można powiedzieć później. Natomiast jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany zobaczeniem, jak w praktyce wygląda nauka programowania, to co ma zrobić? To przede wszystkim zapraszamy do Centrum Nauki Kopernik, w którym jako Centrum Projektów Polska Cyfrowa uruchomiliśmy taką strefę kodowania, na której można oczywiście bezpłatnie przyjść i zobaczyć, jak takie lekcje programowania wyglądają, pokazać dziecku, że programowanie to jest frajda, że to jest świetna zabawa, że nie jest to absolutnie nic nudnego i może też samemu się przekonać, czy rzeczywiście swoje dzieci warto na takie zajęcia dalej wysyłać. Od kiedy można tam... Jeszcze przez dwa tygodnie. To jest w ogóle element czegoś, takiej bardzo szerokiej europejskiej inicjatywy, która się nazywa Europejski Tydzień Kodowania, która właśnie w tej chwili trwa w całej Europie. W Polsce jest bardzo, bardzo dużo wydarzeń i można kolejne wydarzenia zgłaszać i organizować. Tu Ministerstwo Cyfryzacji ma bardzo aktywną rolę i też zachęcam do kontaktu. Tam jest specjalna infolinia, można swoje wydarzenia zgłaszać, można się zgłosić z jakimiś pomysłami, projektami, więc ja bardzo szeroko do tego zachęcam. Czyli Centrum Kopernika w Warszawie oczywiście. Tak, Centrum Kopernika w Warszawie. Dobrze, to teraz posłuchajmy jeszcze jednego przykładu. Otóż Fundacja Orange od lat działa na polu edukacji i tym związanym z nauką programowania wśród dzieci. Rodzi się jednak pytanie, czy sami nauczyciele są na to gotowi. Bądź co bądź, nie każdy musi być z technologią za pan brat. Ale szefowa Fundacji Orange, Ewa Krupa, uspokaja. Proszę mi wierzyć, że pracujemy takimi metodami z nauczycielami angażującymi ich w ten proces. Nauczyciele uczą się też od siebie wzajemnie. Naszymi trenerami są inni nauczyciele, więc to jest przyjemność odkrywania cyfrowego świata razem. To jest zabawa. Ja nawet mam takie doświadczenia, że to nauczyciele często bardziej się wkręcają w ten proces edukacji poprzez naukę programowania. To jest zabawa w logiczne myślenie, w zgadywanki. To jest nauka razem, odkrywanie tego świata i wcale, proszę mi wierzyć, nie należy się tego bać. Nauczyciele nauczania początkowego mają w sobie taką ciekawość też świata. Oni też często pracują w troszkę bardziej przyjaznej atmosferze, wychodzą poza ten schemat często godzin lekcyjnych, więc te scenariusze są tak przygotowane, żeby to było wspólne i twórcze odkrywanie cyfrowego świata, żeby to sprawiało przyjemność dzieciakom i oni też bardzo tego chcą. Państwo przeprowadzili badania w tym zakresie, które w jakimś sensie też zaskakują. Ponad połowa szkół, które zbadaliśmy, do tej pory nie miała doświadczenia z nauką programowania, a mimo to zdecydowana większość, no ponad 90% uważa, że to jest ten kierunek i że szkoła powinna zacząć prowadzić takie zajęcia. Podobnego zdania są zresztą też rodzice, też oczekują tego od szkoły, że będzie uczyć kompetencji przyszłości, bo to jest tak naprawdę trzeci język. Poza językiem swoim ojczystym, językiem obcym, dzisiaj też musimy rozumieć i komunikować się z językiem urządzeń, które nas otaczają, też po to, żeby twórczo i kreatywnie te możliwości wykorzystywać. Badanie, które zrobiliśmy, pokazało też, że nauczyciele jako kluczową zaletę nauki programowania wskazują naukę logicznego myślenia jako pierwsza, kompetencje cyfrowe, które rozwijamy, twórcze korzystanie z technologii w odpowiedzi na to bierne klikanie, bezczynnie spędzony czas. To jest absolutnie fantastyczna możliwość wciągnięcia dzieciaki w proces edukacyjny, w zabawę i że to rozwija także zainteresowania i pasje. To jest ten kolejne wskazanie i że ta przygoda powinna zaczynać się stosunkowo wcześnie w klasach 1-3, dlatego się cieszymy, że Ministerstwo Cyfryzacji wspólnie z Ministerstwem Rozwoju taki program prowadzi, że możemy docierać z tą ideą też do małych ośrodków, do wsi, polskich miasteczek. Jesteśmy absolutnie przekonani, że to będzie strzał w dziesiątkę, że zarówno dzieci będą zachwycone, jak i z czasem nauczyciele po prostu nauczą się stale pracować tymi metodami, bo od tej ścieżki cyfrowego rozwoju nie ma już odwrotu. Polska w klasyfikacji medalowej olimpijczyków w dziedzinie informatyki jest na drugim miejscu zaraz po Chinach, jeśli spojrzymy na ostatnie 25 lat, więc mamy bardzo duży potencjał, mamy zdolną młodzież i wydaje mi się, że takie systemowe rozwiązanie, gdzie od pierwszej klasy szkoły podstawowej zaczynamy uczyć w każdej polskiej placówce właśnie podstaw programowania, to jest paszport po prostu do lepszej przyszłości dla każdego i cieszymy się, że taka szansa się po prostu pojawia na masową skalę. Z Ewą Krupą rozmawiał Kuba Witkowski. No to mieliśmy znów konkretny przykład, prawda? Potwierdzający to, co pan wcześniej mówił. Tak, to prawda. To znaczy, w ogóle bardzo dużo informacji dotyczących nauki programowania i kodowania dla dzieci też można znaleźć na stronie koduj.gov.pl. Jest taka specjalna, dedykowana strona utworzona teraz przez Ministerstwo Cyfryzacji, na której jest masa materiałów, w tym programy lekcji, materiały dla dzieci, dla nauczycieli, dla rodziców, po to, by móc się zapoznać z tym, czym jest nauka programowania dla dzieci. No tak wszyscy o tym mówimy, ale tak naprawdę przełamać też swoje pewne opory, bo pewnie programowanie bardzo często jest skojarzone jako coś bardzo, tak bardzo trudnego. Tak naprawdę nie mamy pojęcia. Tak, dokładnie. A tymczasem jest to po prostu też świetna zabawa i przy okazji właśnie nauka logicznego myślenia dla dzieci. Proszę przypomnieć ten adres. Koduj.gov.pl. Świetnie. Panie dyrektorze, trwa teraz drugi nabór. Tak, to prawda. Objęliśmy 24% gmin w Polsce. Chcemy oczywiście objąć jak najwięcej gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w kraju. Do 31 października właśnie trwa drugi nabór. Zbieramy aplikacje, wnioski o dofinansowanie. Przede wszystkim konkurs adresowany do organizacji pozarządowych bądź do uczelni wyższych, które mogłyby takie projekty realizować. Ale ci z Państwa, którzy nas słuchają, a pracują na co dzień w szkołach, to bardzo szeroko zachęcam do zgłaszania się czy do organizacji pozarządowych, czy przy wykorzystaniu naszej strony. Co mają zrobić? Najlepiej zgłosić się do organizacji pozarządowych, które działają na terytorium czy województwa, czy powiatu, czy regionu i wspólnie z nimi nawiązać współpracę i taki wniosek do nas złożyć. Ale jeżeli trudny do wypełnienia? Nie, na pewno nie. To znaczy, te wnioski mają taką trudną opinię, ale to nie są naprawdę skomplikowane rzeczy. Natomiast jeżeli szkoła nie wie, jaka organizacja pozarządowa się w tym specjalizuje na tym danym obszarze, no to może też taki prosty formularz na naszej stronie wypełnić i my chcemy za pomocą tego formularza taką platformę komunikacji między szkołami a NGO-sami. Nawiąże się kontakt. Dokładnie. W imieniu już tych szkół przekażemy te dane do organizacji pozarządowych, o których wiemy, że się w konkursie ubiegają o dofinansowanie. I informacje oczywiście są też na państwa stronie. Wszystkie informacje znajdą państwo na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa, cppc.gov.pl. Świetnie. Na zakończenie powiedzmy jeszcze o działaniu 3.3 i Pionier. To jest troszeczkę inne działanie, on jest przede wszystkim adresowany do dorosłych. Dla kogo jest adresowany? On jest wszystkim adresowany do dorosłych, do młodych programistów, studentów przede wszystkim, którzy w trochę bardziej skomplikowanej formule, czyli przede wszystkim w tym działaniu wyłaniane są tak zwane akceleratory. To jest bardzo trudne słowo, ale można to przetłumaczyć jako na pewnego rodzaju przyspieszacze, czyli takie jednostki, firmy, spółki, fundacje, które zajmują się zbieraniem problemów, które różne podmioty, administracja czy inne instytucje publiczne wskazują, no i wyszukuje rozwiązania, angażując i zbierając pomysły właśnie młodych, zdolnych programistów. I to działanie ePionier ma na celu połączenie tych dwóch światów, czyli potrzeby istniejącej, takiej dużej potrzeby społecznej, istniejącej chociażby w świecie instytucji publicznych, właśnie z możliwościami wspaniałych polskich młodych, zdolnych programistów. Kto może się zgłosić? No właśnie te akceleratory, czyli różnego rodzaju instytucje, które takie pewnego rodzaju pośrednictwo między tymi potrzebami a pomysłami i rozwiązaniami będą świadczyć. I gdzie te osoby znajdą, czy organizacje znajdą informacje? Nabór tutaj prowadzi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. To jest też instytucja, która z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w tym zakresie współpracuje. I znów pytanie, wniosek trudny do wypełnienia? Nie. Znaczy dla mnie te wszystkie wnioski są proste, ale naprawdę zapewniam, że po przeczytaniu instrukcji tam naprawdę nie ma bardzo, bardzo dużych i trudnych, skomplikowanych rzeczy. Mówi pan, zawsze rzeczy. Jest problem z tym wypełnianiem. To tak też, czasami tak też słyszymy, natomiast my też staramy się jak najczęściej upraszczać te różnego rodzaju głosy, też brać pod uwagę, natomiast mam naprawdę wrażenie też, że w dużym stopniu jest to czarny obraz, który z rzeczywistością ma trochę mniej wspólnego. No zachęcam wszystkich do zapoznania się z tym osobiście. I krótko, pieniędzy starczy dla wszystkich? Mam nadzieję. Pieniędzy jest jeszcze sporo. Szukamy naprawdę fajnych, dobrych, ciekawych pomysłów. Bardzo państwa serdecznie zachęcam do ubiegania się o środki. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Wojciech Szajnar. Dziękuję bardzo, Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując wybrany sprzęt RTV, zaoszczędzisz nawet do 1500 zł. Na przykład kupując 55-calowy telewizor Sony 4K Ultra HD za 3299 zł. Oszczędzasz 200 zł. MediaMarkt.pl. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Wszystkiego najlepszego! Pomyśl życzenie! Chcę, żeby wszystko, o czym marzę, było w promocji! Nie mów na głos, bo się nie spełni! Spełni się, spełni! Z okazji 40 urodzin sklepów Smyk zapraszamy na urodzinowy Mega Weekend. 20% rabatu na wszystko w sklepach stacjonarnych, a na smyk.com wszystkie ubranie i buty 20% taniej. Nie przegap okazji. Urodzinowy Mega Weekend trwa od 13 do 15 października. Promocje nie łączą się. Mały dla małych. Witamy w audycji Poradnik Lekarza. Dzisiejszy temat: syropy na kaszel. Rodzice pytają, co zrobić, gdy dziecko nie lubi zwykłych syropów. Pani doktor? Rozwiązaniem jest nowy Herbapekt Junior w postaci żelu. Skuteczny zarówno w kaszlu suchym, jak i mokrym. Do tego Herbapekt w żelu nie wylewa się z łyżeczki, dzięki czemu naprawdę łatwo go podać każdemu dziecku. Świetny pomysł. Syrop w tubce. Wyrób medyczny Herbapekt Junior. Syrop żelowy na kaszel suchy i mokry.